राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण दशमी रविवार विक्रम संवत 2059 4 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सुर्गाश्रम राम। सौंदर्य सर्वस्व वंदे निंदय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीतांबरा जाने हरि ओम परमात्मे नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भगवान के मंदिर में जो प्रतिमा है उसके अंदर भगवान का स्वरूप विद्यमान रहता है और अच्छे अच्छे जो संत महापुरुष हैं उनके अंदर भी भगवान का एक दिव्य स्वरूप विराजमान रहता है, परंतु देखा जाता है कि वो महापुरुष भी और भगवान के वहाँ पुजारी भी भगवान के चरण छूने नहीं देते हैं। तो वो चरण छूने नहीं देते तो हमको लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वो चरण छूने की आज्ञा क्यों नहीं प्रदान करते हैं? ये वहम है अफवाह। वे बात कहते हैं वही बात में जो तत्व है वो चरणों में नहीं है। चरणों में शक्ति है, उनकी बात में शक्ति ज्यादा है। आप विचार करो, चरणों से कल्याण को दिखाए, बात सुन बोध हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, इस वास्ते उनकी आज्ञा पालन करो। ये विचार करो कि वे कह है तो वह में परिश्रम ज्यादा होता है, चरण सुवर्ण में क्या जोर आया। कोई मान बढ़ाई होगा उसे फायदा नहीं होगा। ये जितने नहीं सुने देते हैं तब तब ये मन में होती है, सुने दे तो मन कोई बात नहीं मन में। भगवान तत्व नहीं है, तत्व उनकी बात में है तो तत्व की तो आप देखते नहीं। चलो वो तत्व है या जो बात में तत्व है, जिसका चरण भी लाभदायक होता है उनकी बात कितनी लाभदायक होती है, ये आप सोचो। से जो भी अपने अपने कर्म से बढ़िया बात कहते हैं, कोई भी वक्ता हो बात बढ़िया कहेगा, इतना बात में ताकत है। वो चरण में नहीं है, वो चरण धूल भी नहीं है। आप अगर कल्याण होता हो तो हम तो कहते हैं चरण धूलि है जो धोए करे कूर में डाल दे जो सोना पिए सब कल्याण हो जाए। मैं तो नहीं बोल नहीं है। एक बात मानने का आपको बतावा है, वे हृदय से आपका भला चाहते हैं कि नहीं, तो भला चाहते हैं मना करे तो उनमें कल्याण ज्यादा है। ये आप विचार करो, उनके हृदय में आपका भला करने की इच्छा है कि नहीं है। अगर तुम्हारा भला करने की इच्छा है तो वे चाहे कुछ भी कह दे उन कहना मानो। समझ में आई नहीं बात? आपका कल्याण चाहते हैं नहीं वे, जो कल्याण चाहते हैं जो बात कहते हैं उस बात में जितना कल्याण है उतना चरणों में नहीं है, चरण धूल में नहीं है। ये निश्चित बात है, चरण धूल में भी कल्याण है। आप नहीं आने देने में छूने न देने में आपका भाव बढ़ेगा घटेगा नहीं, और भाव में कल्याण होगा दूर में थोड़ी का जाना होगा। आपका सोचो, आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं तो उसमें जो भीतर की भावना है, वो भावना में जो तत्व भरा हुआ है वो चलने में नहीं है, वो रहते हुए नहीं है, तो उनके मर के अनुकूल चलो तो फायदा होगा, ऐसा तो फायदा नहीं होगा। आप कहते हैं कि चरण तो फायदा नहीं है, मतलब वे क्या जानते हैं चरण तो फायदा मानते हुए मानते भी बड़ा क्यों मानते हैं, चलो में तो फायदा नहीं है तो बात फायदा है। कहीं कहीं महाराज जी चरणों का भागवत आदि में उल्लेख आता है, उसका तात्पर्य क्या है? उनका तात्पर्य है वो है उसका आज्ञा पालन करने में, उनका उनके सिद्धांत के अनुसार चलने में तात्पर्य है। चरणों में आपकी प्रीति होगी तो वे जो कहे उपासन करोगे आप, यह तात्पर्य है। तात्पर्य सिद्धांत के पालन में है, सिद्धांत के प्राप्ति में है, दूर में नहीं है। भगवान राम और भगवान कृष्ण हुए अवतार लिए, उन्होंने भी गुरुजनों के संत महात्माओं के चरण छुए, तो चरण छुआ उनको आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने आदर्श स्थापित किया। वैसे हम लोग भी यदि अच्छे महापुरुषों के चरणों का स्पर्श करें तो भगवान का ही आदर्श का पालन करना अच्छा, करना अच्छा बुरा नहीं है, मैं करने की अपेक्षा में न करा हुआ तो न करना अच्छा है। न चाहे तो न करना उत्तम है, चरणों को सोचना उत्तम नहीं है, क्योंकि वे नहीं चाहते। अब आप जबरदस्ती ले लोगे तो अपना कल्याण जबरदस्ती ले लोगे, कैसे ले लोगे? कोई ताकत है? कोई प्रसन्नता से होगा? वे जैसे प्रसन्न हो वैसे करो। जिन संतान है चरणों को सुबह याद सुबह तो नो, उनकी मर्जी में जो तत्व है वो तत्व चरणों में नहीं है। आप आदमी से समझो, आप ही सोचो, उनकी प्रसन्नता में जो तत्व है वो तत्व नहीं चरणों में। प्रसन्नता किसमें है? जिसमें भी प्रसन्न है वो बहुत लाभ है। आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, आपकी दृष्टि और उनकी दृष्टि दोनों को मिलाई जाए तो कौन सी दृष्टि तेज है बताओ? आपकी दृष्टि एक उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि तो वे करें तो ठीक करे, चरण छुपा तो ठीक करे, नहीं छुपा तो ठीक करे, वे ठीक कर सही। बिना उनके सेवा के उनके अनुकूल हुए बिना कल्याण नहीं होगा, प्रतिकूल कल्याण कैसे कर लोगे? नलकूबर मानी गए में पीछे में श्लोक आता है, नलकूबर में यमला धुन थे ना, यमला धुन साधु नाम संतिता नाम सुधराम मधुरता नाम दर्शन लो भवेद बंधा पुरुष और लोग स्वर्ग रहता, दर्शन मात्र से धर्म पाता है। मन गुरु मन साप दियो, साप से ही भगवान मिले, क्रोध हो भी नहीं वश्य भरे नहीं तुर लिया, क्रोध वरदान के समान है, साप और मिले भगवान। छत महात्माओं के दर्शन से बहुत फायदा होता है, साधु नाम समझता नाम सुन नाम मतलब नाम दर्शनान वो भवित बंदा पुरुषों करता, जैसे सूर्य के प्रकाश से दिखते है सभी, ऐसे सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसे उसे बचना मैंने उनको दर्शन होता है। अनुकूल उन्हें भैंस भी दूध देती है, भैंस दूध नहीं देती, पार्टी के सामने देखती है वो पार्टी में ही रहता नजर नहीं आता। आपने देखा कि नहीं? हमने देखा, बाहर से राजी होने से ही दूध देती है, नहीं देती है। तो भैंस भी दूध राजी उड़े देती है, माँ तो मां नाराज हो गई अलग होने जिस हाल में राजी है जैसे राजी है वैसे आपका अनुभव चल जाए। आपका हठ क्यों चाहिए? आप हठ करते हो तो इसमें कल्याण नहीं है, आपका पतन होगा। हठ कर करोगे तो पतन होगा। ये राजी में प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता में जो फायदा है, क्या जबरदस्ती फायदा हो जाएगा? कभी इस तरह सुनना सुनना। आप सोचो, स्वयं बैठा विचार करो, क्योंकि अपना कल्याण चाहते हैं दुनिया का, तो उनकी साधना के अनुसूल सदस्य ही अपना कल्याण है। सारा ब्रह्म चंद्र कल्याण कैसे है? और बातें वो पूछो जो कल्याण की है, पूछो समय बर्बाद। राम रक्षा स्तोत्र की महिमा कल्याण में पड़ी थी, तब से मेरी भगवान श्री राम में प्रीति हो गई। अब आप बोलते हैं कि वासुदेव है सर्वम, तो वो वासुदेव और भगवान राम एक हैं कि अलग अलग है? एक बिल्कुल बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसा कह करके हमारी वृत्ति वासुदेव में जाती है कि राम जी में जाती है? आपके जिधर जाए ठीक है, राम जी में जाओ ठीक, वासुदेव में जाओ तो ठीक। भगवान के सुनो, भगवान के हजार धाम कई जगह है, सब जाए तो कई हजार धाम भगवान है। मतलब कोई नाम हो, जिस नाम में आपकी प्रीति हो, उससे कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखे, तो ये एक ही चीज को देखना और एक ही चीज से देखना, देखने वाला भी वही, तो ये क्या शब्दावली हमारे समझ नहीं आई? समझ में तो पूछा जाए, पूछो परमात्मा ही तो है, वास्तव में देखा जा रहा है तो तत्व क्या है? वास्तव तत्व वास्तव केवल वासुदेव, वासुदेव सर्वम समात्मा होगा, तो सर्व में पीढ़ी भी आ गई, हाथी भी आ गया, और पशु पशु पशु आ गया, कुत्ता और गधा भी आ गया, सर्वम में आया नहीं आया? वासुदेव सर्वम में कुत्ता और गधा और सुअर ये भी आ गए, सर्व में क्या बाकी रहा? मेला भी आ गया, दुर्गंधी भी आ गई, सुगंधी भी आ गई, अच्छी भी आ गई, मंदी भी आ गई, जैसे बरसात सब आ गया, सब कारण है जैसे बरसात लाल साल ताप सा। आप उन्हें आज्ञा पालन करो और उनके सिद्धांत के अनुसार चलो तो कल्याण होगा, और मनमानी करो तो फायदा नहीं होगा। मनुष्य अपना अपना मनमानी करता है, वो मनमानी मनमानी से कल्याण कैसे हो जाएगा? भैंस भी बिना राज्य में दूध नहीं देती, पाड़िया नजर नहीं आएगा, वैदेश के सामने वही खड़ा रह जाएगा, वैदेश मनुष्य भैंस भी आदमी से दूध देती है, हम बताए नहीं लाल के भैंस रखी है, हमारे भैंस रखी हुई पता है, मैं देखा हमारे भैंसे चलाई है। हमारे बहुत काम की है भैंसा मिल रही, भरत रहे, सब काम ये हुआ है। संत महात्मा प्रसन्न जिस बात में होते हैं, एक नाथ जी महाराज बैठे में रहते थे, माँ बाप तो मर गए, दादी माँ थी, दादी माँ और बूढ़ी माँ पंडित जी थे घर के, उनसे पढ़ रहे थे, जो ऐसे प्रश्न करते हैं जो पंडित चक्राजा थे, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा प्रश्न सुनने महाराज ध्रुव जी करा कि ध्रुव जी 5 वर्ष के थे तो 5 वर्ष में हो गई परमात्मा ने रात्रि को उठ कर चले छोड़ चले भगवान प्रश्न कर गए वहां महाराज रहते गुरु जी वही सभा बनाए वर्षो तक माता अपने घर की बात नहीं कही वर्षो ने उन्होंने कहा तुम यहाँ परिक्रमा कर आओ तो परिक्रमा में उन्होंने गाँव का भागा उठाए तो वो गए परिक्रमा में तब वो ब्राह्मण पहुंचा वहां पर मेरी दादी माँ है देखना बजाय बंद हो गया है बहुत बूढ़ी है एक करती है कैसी बूढ़ी माँ है इतने वर्ष है कहा नहीं क्या हुआ होगा तुम्हारे गाँव आवेगा वो पर उनको पहचान लेना तो कागज ले दिया कागज दे देना उसको तो ये भिक्षा के बाहर ठहरे मारे भिक्षा के गाँव में गए ब्रह्मचारी थे 25 वर्ष के मिले बीच में तो अंदाज में पैदा गई है छोटे बच्चे को देखा था सही औरतन हो गया देख कर वो कागज दिया काल देख दे कांडोट की परिक्रमा की फिर पढ़ा कि वही रहना वही बैठ गए घर पर नहीं गए वही रहना वही गजा कागज वही पर घर बना वही दादी भाई वही सत्संग हुआ गुरु से मिलने के नहीं गए वही रहना कह दिया तो वही रहे जिसे कहा मिला तो नहीं घर बन नहीं गए वही घर बना वही सब बनाए तो गुरु आज्ञा पालन करने में और उदाहरण बहुत विलक्षण है कोई अध्याय की टीका लिखते है तो पहले गुरु वंदना करेंगे पृष्ठ डेढ़ पृष्ठ में हर एक अध्याय पृष्ठ डेढ़ पृष्ठ पूरा पृष्ठ पहले गुरु वंदना पृष्ठ आप एकादशी में देखो एकनाथ जी भागवत बहुत सुंदर लिखा है संत हुए तो गुरु आज्ञा पालन कर रहे थे उनका चरित्र पढ़ो एकनाथ चरित्र छपा है अब नया छपा है कई वर्षों से अब पढ़ो वो फायदा होता है गुरु आज्ञा पालन कर रहे थे उन्होंने कह दिया बस जो कह दिया गुरु जी ने वो ब्रह्म वाक्य है दूसरी बात चुप साधन है चुप साधन तो उसमें आपने बताया कि बाहर से भीतर से पूरी तरह से चुप हो जाए न संसार का चिंतन करे और न भगवान का ही चिंतन करे तो किसी का भी चिंतन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में मन कहाँ ठहरेगा किसके ऊपर टिकाए उसको कोई टिकाने का कोई आधार हो तो आप चिंतन हो भगवान का जो साधन समझ में न आवे उनको तकलीफ में देखो जो आपके समझ में आए वो काम जो समझ में न आवे वो पूछ कर करो समझ रहा तो करो नहीं तो मत करो आप भगवान नहीं ठहरता तो मत करो क्योंकि साधन तो साधन जो करो वो सब सेट होगा वो साधन करो कोई गलत को नहीं जैसे मन लगे वो करो अच्छे महापुरुष हैं और उनकी आयु भी बहुत हो चुकी है लगभग 100 वर्ष के आसपास हो और वो जब गुडारी आकृति बनाते हो तो भगवान का स्वरूप दिखता है जैसे कोई लड्डू भगवान है गुडारी रूप में भगवान लड्डू का स्वरूप दिखता है ये केवल कल्पना ही है या कुछ साधन का प्रभाव है? कृपा है, कृपा है भगवान ने, भगवान ने कृपा है, इसे भगवान ने कृपा है, कृपा आपका कोई महत्व नहीं है, कृपा है। मुक्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, इनमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, सूक्ष्म भेद है। कोई अंतर भगवान के प्रेम के बिना आध्यात्मिक जगत पूरी तरह से नहीं बन पाता है क्या? हाँ, भगवान का प्रेम जरूरी है, सबसे प्रेम जरूरी, परंतु भगवान में लग जाए नाम मात्र नहीं पर फायदा, संतों का सदगण है दर्शन मात्र से फायदा, भगवत प्राप्ति तो आखिरी बात है, लग जाए इस मार्ग में तो फायदा, सब फायदा। परब्रह्म है, वही हमारे गुरु है, वही गुरु है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। कृष्ण बंदे जगद गुरु, कृष्ण बंदे जगद गुरु। एक थोड़ी सामान्य दूसरी बात पूछी है, हाँ। कि आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि एकादशी व्रत है वो गृहस्थ के लिए कौन सा करना चाहिए, गृहस्थ को कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, पहली वाली या दूसरा वाला? वो करना चाहिए, पहले वाला करो, पहले जिसमें एकादशी में दशवीं मिल जाए और द्वादशी का घड़िया आ जाए वो बढ़िया होता है, तो ब्राह्मण इन वास्ते वैष्णव के लिए वो बढ़िया है जिसमें द्वादशी घड़िया मिल जाए, दसवीं विद्या ठीक नहीं है, ब्राह्मण को पूछना। पूछते हैं कि स्मार्ट और वैष्णव, स्मार्ट कौन होते हैं? वो स्मार्ट है स्मृति को मानने वाले, वैष्णव होते हैं रामानुज है, जिम्मार्ग है, बल्लभ आचार्य है, इनके बताए हुए वैष्णव है, और स्मार्ट है जो शास्त्र में लिखा है वो स्मार्ट मत है, वैष्णव में शास्त्र के मतभेद होता, आप जिसमें हो मानो स्मृतियों को मानो तो ठीक और वैष्णव मानो ठीक। वैसे वैष्णव लोग भी शास्त्र का आदर तो करते ही है, बिल्कुल करते हैं, परंतु गुरु भरा ने क्या कहा, रामाचार्य ने क्या कहा, महाराज बल्लभाचार्य ने क्या कहा, उनका विशेष अभी करते हैं और शास्त्र मानते हैं। आप लग जाओ, किसी दिन लग जाओ भगवान में, फायदा होगा ही होगा ही, ये संदेह नहीं है। अरे सह लगा दो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम से लागे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, वो फायदा होता है। बेली के फल लगा रहता है, आप साफ बड़ा हो जाता है, आप साफ पक जाता है, आप साफ सेठ हो जाता है, लगा रहे बस, तोड़ कर पानी में डाल तो गल जाएगा, बेली में लगा रहती बेली का पानी पीने से राधी हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, कड़वा बड़ा मिट जाएगा, ककड़े कच्चा होता है तो उसमें मिठास नहीं होता, वो मिठास में आ जाएगा, पक जाएगा। भगवान से ऐसे लगना दो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो भाई, परमात्मा में लगे रहो, गंगा जी में रहने वाले पत्थर गूंज हो जाते, गंगा जी झाड़ते ऐसे सुंदर देखते हैं, ऐसे गूंज हो केवल गंगा जी पड़े पड़े, कोई उद्योग नहीं किया उन्होंने, उन्होंने पूरा सर पुरुष नहीं किया, गंगा जी बड़े रहे, बस गंगा जी के किनारे आप कान देर सुनो तो एक गंगा जी की आवाज होती है, एक खर खर खर खर खर पत्थरों की आवाज होती है, पत्थरों की आवाज या पत्थर वो गंगा जी रहता है, वो पत्थर रमना हुआ है, पत्थर टूट उठ गए हर बात से वो रहता खड़ा होता है तो सत्संग में बड़े बड़े आदमी बहुत वृक्ष हो जाते हैं। प्रेम से करता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सत्संग से बहुत फायदा होता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, अच्छी बातें करते हैं। तो भाई चलो पद गाए, पद गाए दो तो जी की करो। रहो भाई प्रभु से लगे, रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जित लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जित लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, लगे रंग का लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, रंग का लागी बंका लागी, लागी सदन धन्ना भगत के ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, राम जिसे लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी सेना लागी केवट लागी, लागी मीरा भाई, सेना लागी केवट लागी, लागी मीरा भाई, ए बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, हाँ बलख बुखारे ऐसी लागी, छोड़ चले बादशाही, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी, नारद बीन बजाई, ध्रुव लागी प्रहलाद के लागी,